พอโตแล้วความทรงจำในชาติก่อนก็จะลบเลือนหายไปแล้วคนที่ระลึกชาติได้นั้นก็มักจะเป็นคนที่ดวงวิญญาณหลุดลอยออกจากร่างเก่าได้ไม่นานนักแล้วก็ได้มาเกิดในร่างใหม่ความจำเก่าๆก็ยังไม่หายไปเรื่องที่จะเล่าวันนี้คือเรื่องเด็กที่เคยเกิดเป็นงูเหลือมเมื่อชาติปางก่อนแล้วก็ได้ตายลงมาเกิดในชาติใหม่แล้วก็ยังจำชาติก่อนได้ว่าตนเคยเกิดเป็นงูเด็กคนนี้เป็นเด็กเพศชายอายุของเขาในช่วงเกิดเนี่ยเป็นข่าวดังก็ประมาณ10กว่าปีก่อนที่จะเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยแพร่หลายทั่วไปเนี่ยก็เพราะเด็กชายคนเนี้ยผิวหนังเกิดเป็นเกล็ดเหมือนกับเกล็ดงูเกือบทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าที่เห็นชัดที่สุดก็คือหน้าแข้งมองดูแล้วเหมือนเกล็ดงูไม่มีผิดเกล็ดเหล่านั้นสีน้ำตาลไหม้แล้วเกล็ดนั้นก็หลุดล่อนได้ด้วยพอเกล็ดเก่าหลุดไปหลังจากนั้นก็จะเกิดเกล็ดใหม่ขึ้นมาแทนที่เป็นที่น่าแปลกประหลาดใจของญาติพี่น้องและผู้ได้พบเจอเขาเล่ากันว่าเด็กชายคนนี้ระลึกชาติได้ก็เพราะว่าเด็กชายได้เล่าให้พ่อแม่แล้วก็คนอื่นๆฟังว่าในชาติที่แล้วเขาเคยเกิดเป็นงูเหลือมมาก่อนแล้วชาติก่อนที่จะเกิดเป็นงูเหลือมเขาก็จำได้ว่าเขาเคยเกิดเป็นกวางตัวเมียในชาติที่เกิดเป็นกวางตัวเมียนั้นนางกวางตัวนั้นถูกนายพรานยิงตายอย่างน่าสงสารในเวลาต่อมาหลังจากตายจากชาติที่เกิดเป็นกวางแล้วก็มาเกิดเป็นงูเหลือมตัวเมียอีกวันเวลาผ่านไปก็เติบโตเข้าสู่วัยสาวเป็นนางงูเหลือมที่เจริญวัยเต็มที่พร้อมที่จะแพร่พันธุ์ต่อไปก็เกิดได้เสียกับงูเหลือมเพศผู้ตัวหนึ่งอย่างมีความสุขแต่แล้วชะตาชีวิตก็เหมือนกับเล่นตลกโผกผันคงจะเป็นเคราะห์กรรมที่อาจจะได้ทำเอาไว้เก่าก่อนตามมาทันในวันที่แสนจะโชคร้ายนั้นนางงูสาวกำลังทอดร่างพักผ่อนอยู่ในลำธารที่แถวๆนั้นมีถ้ำอยู่ด้วยก็ให้บังเอิญว่ามีนายพรานคนหนึ่งมาเจอนางเข้านางก็หนีไม่ทันเขาก็ตรงเขาจับตัวไว้โดยการใช้เชือกตวัดรัดคอนางจนขาดใจตายพอดวงวิญญาณหลุดลอยออกจากร่างมาแล้วดวงวิญญาณนั้นก็ไม่ได้หนีกระเจิดกระเจิงล่องลอยไปไหนหากแต่ได้ติดตามนายพรานใจโหดคนนั้นไปตามไปดูว่าเขาได้นำซากของงูไปทำอะไรตามไปจนได้เห็นว่านายพรานคนนั้นได้นำเอาซากงูไปต้มยำทำแกงเป็นกับแกล้มเหล้ากินอย่างอร่อยอร่อยโดยไม่รู้ตัวเลยว่าดวงวิญญาณเจ้าของชิ้นเนื้ออันโอชะที่เขาเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยอยู่ในปากนั้นกำลังมองดูเขาอยู่อย่างเงียบๆด้วยความโศกสลดอะไรอาวรพอหลังจากนั้นไม่นานดวงวิญญาณนางงูเหลือมจึงได้มาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ในชาตินี้เป็นเด็กผู้ชายเด็กชายเนี่ยที่ขาของเขามีเกล็ดงูสีน้ำตาลจำได้ว่านายพรานคนที่สังหารเขาในชาติก่อนก็คือตาพรานเฒ่าคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านที่เขาเกิดนั่นแหละแก่ๆแล้วอายุอยู่ในราว60กว่าเนี่ยผมหงอกขาวเป็นสีดอกเลาไปหมดตาพรานเฒ่าได้รู้เรื่องนี้เข้าแกยอมรับว่าในวันหนึ่งตัวแกเองได้เคยสู้กับงูเหลือมตัวใหญ่อย่างดุเดือดเลือดพล่านที่ลำธารแล้วก็ยังพลาดโดนงูตัวนั้นฝังคมเขี้ยวเขาที่สะบักขวาจนเลือดโชกหลักฐานที่เห็นได้ก็คือแผลเป็นที่ปรากฏตรงสะบักขวานั่นเองยังปรากฏให้เห็นเด่นชัดลักษณะของบาดแผลเก่าเหมือนกับถูกเขี้ยวงูกัดจริงๆเรื่องนี้สอดคล้องกับที่พ่อแม่ของเด็กชายเกล็ดงูเล่าให้ฟังสองผัวเมียเล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งได้พากันไปธุระอย่างหนึ่งแล้วเดินผ่านไปทางหน้าบ้านของนายพรานคนเนี้ยได้สังเกตเห็นว่ามีชาวบ้านกลุ่มใหญ่กำลังมุงดูอะไรกันอยู่ต่างก็ส่งเสียงโจดขานกันอยู่ไปมาด้วยความสงสัยก็เลยพากันแวะเข้าไปดูก็เห็นว่าเขากำลังแล่เนื้องูเหลือมแบ่งกันงูตัวนั้นใหญ่มากแล้วก็ยาวด้วยก็มองเห็นว่าเป็นงูตัวโตมีเนื้อมากสองผัวเมียก็เอ่ยปากขอเนื้องูเขาก็ให้เอากลับมาทำกินกันที่บ้านพอกินเนื้องูเหลือมเข้าไปแล้วแม่ของเด็กชายก็ฝันไปว่ามีงูเหลือมตัวใหญ่เลื้อยเข้ามาในบ้านมาขออยู่ด้วยตอนหลังก็รู้ตัวว่าตั้งท้องมีลูกหลังจากตั้งท้องนางก็มักจะฝันเห็นแต่งูเหลือมตัวนั้นอยู่นับครั้งไม่ถ้วนเป็นที่น่าแปลกใจเป็นอย่างมากฝันแบบเนี้ยเรื่อยมาจนกระทั่งนางได้คลอดลูกชายคนนี้ออกมาลูกออกมาก็เห็นว่าตามเนื้อตามตัวแข้งขามีเกล็ดเหมือนเกล็ดงูทำให้นางคิดถึงความฝันนั้นอย่างมากก็เกิดความวิตกกังวลไม่สบายใจเกรงไปว่าจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นกับลูกชายที่นางรักปานดวงใจเด็กชายคนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองมีผิวหนังที่แปลกกว่าเด็กคนอื่นก็ยังเป็นเด็กที่ร่าเริงสนุกสนานตามวัยเหมือนกับเด็กทั่วไปที่เขาน่าจะแปลกใจ ก็คงตรงที่ว่าทำไมเขายังจำชาติก่อนของเขาได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แปลกกว่าเด็กคนอื่นนั่นก็คือเขาเป็นเด็กที่เห็นงูเป็นไม่ได้ชอบมากจะเข้าไปจับเนื้อต้องตัวของมันแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ห้ามไว้เขาไม่กลัวงูตรงกันข้ามกับพวกงูทั้งหลายนั่นแหละมักจะกลัวเขาแล้วที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือบางครั้งมีชาวบ้านบางคนโดนงูกัดปางตายก็มาขอให้เขาช่วยเป่ามนต์ลงไปที่บาดแผลเขาก็ทำให้ผลที่ออกมาน่าประหลาดใจปรากฏว่าคนที่ถูกงูกัดหายเจ็บปวดเป็นปลิดทิ้งชาวบ้านต่างก็เชื่อกันว่าเขาระลึกชาติได้จริงหลักฐานอ้างอิงกับเรื่องที่เขาเล่านี่มันสอดคล้องกันมีเหตุมีผลพระบางองค์ท่านว่าเกล็ดงูเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเพราะอำนาจกรรมที่จะต้องบันดาลให้เป็นไปหรือว่ามีขึ้นอย่างนั้นเป็นการบอกให้รู้ว่าชาติก่อนโน้นได้กระทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้ผลจึงมาปรากฏในชาตินี้เรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของกรรมบันดาลไม่มีใครห้ามได้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะทางด้านการแพทย์ได้มีการตรวจเด็กคนนี้แล้วลงความเห็นว่าเขาเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งในขณะที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเกล็ดงูที่เนื้อตัวของเด็กนั้นมันเกิดเพราะเมื่อชาติปางก่อนเขาได้เกิดเป็นงูเหลือมจริงๆเกี่ยวกับการระลึกชาติได้นั้นไม่ได้มีเกิดขึ้นบ่อยๆสำหรับเรื่องนี้เกิดเป็นข่าวดังไปทั่วหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวกันอย่างแพร่หลายคนอ่านก็อ่านก็ยังตื่นเต้นแล้วก็พากันแปลกใจไปตามกันล่ะครับเรื่องของจิตวิญญาณนะมีอยู่เรื่องนึงเรื่องนี้ลุงเฉลิมเล่าให้ฟังว่าไม่นานมานี้ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านตรงถนนใหญ่นั่นแหละมีเหตุร้ายเกิดขึ้นอกสั่นขวัญผวาไปตามกันเป็นอุบัติเหตุรถยนต์ชนมอเตอร์ไซค์จะไปเหลืออะไรล่ะมอเตอร์ไซค์มันก็แย่นะศพเกลื่อนถนนไปแค่นั้นลุงเฉลิมเนี่ยไม่ได้ไปดูเขาหรอกไปไม่ไหวแต่ว่าหลานเหลนๆมันมาเล่ากันแซดไปหมดทั้งหลานหญิงหลานชายมันขับมอเตอร์ไซค์ไปดูกันก็ยังไม่ทันจะมืดค่ำอะไรเลยแค่เย็นๆหน่อยเท่านั้นแหละแต่มันเป็นวันที่ฟ้าฝนครึ้มๆอยู่ด้วยก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนกับใกล้จะมืดจะค่ำมันเป็นวันที่ไม่มีแสงแดดบรรยากาศอย่างนี้มันมักจะเกิดเรื่องร้ายลุงเหลิมเคยสังเกตมาตั้งแต่เด็กๆแล้วมันมักจะมีคนตายเสร็จแล้วหลานๆมาเล่ากันว่าพวกมอเตอร์ไซค์น่ะมากัน3คนตายคาที่2คนอีกคนนึงกระเสือกกระสนหนีขาลากเลือดเป็นทางตามถนนเข้าไปข้างทางไปนอนตายอยู่ตรงนั้นน่ะมอเตอร์ไซค์ที่ซ้อนกันมา3คนนั้นบวกกับรถบรรทุก10ล้อขนดินตรงทางแยกมีต้นไม้มันบังปากซอยมีร้านค้าการตายอย่างนั้นมันก็เลยทำให้คืนนั้นนอนกันไม่ลงภาพสยดสยองแล้วก็หมาหอนทั้งคืนเกิดพายุฝนไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านหาตะเกียงและเทียนไขกันวุ่นไปหมดทั้ง3ศพนี่เป็นคนในหมู่บ้านตั้งศพ บนศาลาเดียวกันทั้ง3เป็นเพื่อนกันเพิ่งจะออกมาจากร้านเหล้าหลังจากดื่มกันได้เต็มที่จะเข้าจังหวัดนะไปหาอีตัวในตอนนั้นยังไม่ทันจะค่ำมาแหละคืนนั้นท่ามกลางสายฝนและความมืดก็มีเสียงร้องโหยหวนพอตอนเช้าก็มีเรื่องเล่ากันอีกแล้วเขาว่าผีมาหลอกคนเข้าให้แล้วก็ผีตายโหงที่โดน10ล้อบี้นั่นแหละมันเกิดเฮี้ยนหนักนะคนที่โดนผีเล่นงานเนี่ยเป็นพ่อค้าชื่อตาชมเปิดร้านค้าอยู่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านไอ้ตรงที่รถชนกันเนี่ยร้านของเขาขายเหล้าแล้วก็ของชำเครื่องดื่มกาแฟก๋วยเตี๋ยวคืนนั้นลูกเมียกลัวผีกันมากนอนร้านไม่ได้ต้องไปนอนบ้านแม่ข้างในนายชมแกไม่กลัวผีแกเฝ้าร้านอยู่คนเดียวกลางดึกมีเสียงเคาะกระแผงหนังสังกะสีหน้าร้านดังกุกกุกกุกกุกแกก็ถามว่าใครอะ ผมเอง มีเสียงตอบมาจากข้างนอกร้านใครอะผมเองอะ ไอ้สม สมไหน ที่เคยมากินเหล้าจำเสียงผมไม่ได้เหรอ คนชื่อสมนี่ก็หนึ่งในคนตาย3ศพนั่นแหละคนนี้เป็นคนขับเอาเพื่อน2คนซ้อนท้ายแล้วก็ลากตัวเองไปตายข้างถนนแล้วคนนี้ล่ะเขาว่านายชมก็จำเสียงได้อยู่เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจเพราะเสียงนั้นมันยานคางเหลือเกินธรรมดาแล้วไอ้สมนี่มันจะพูดค่อนข้างเร็วมันยังเป็นวัยรุ่นวัยขนองอยู่ทำอะไรพูดอะไรก็มักจะรวดเร็วทันอกทันใจที่แรกในชมก็เกือบจะพูดไปแล้วว่าไอ้สมก็เองตายไปแล้วแต่ฉุกใจคิดได้ไม่ควรพูดอย่างนั้นเดี๋ยวผีมันโกรธเอาก็เลยบอกไปว่าไม่ขายเหล้าแล้วปิดร้านแล้วมันดึกกำลังนอนอยู่คนที่อยู่ข้างนอกก็บอกว่า ผมไม่ได้มาซื้อเหล้าขอเข้าไปในร้านหน่อย นายชมก็ถามว่าจะเข้ามาทำไมนอนแล้วง่วงนอนเสียงข้างนอกก็พูดว่า ผมกลับบ้านไม่ถูกพาผมไปส่งบ้านหน่อยผมหาทางกลับบ้านหาตั้งแต่เย็นแล้วไม่รู้จะไปทางไหน นายชมฟังถึงตรงนี้ก็ตัวสั่นไปหมดเอาแล้วสิผีให้พากลับบ้านแล้วใครจะบ้าออกไปล่ะไม่เปิดรับเด็ดขาดเขาก็เลยบอกทางให้ผีกลับบ้านให้เดินไปตามถนนเดี๋ยวก็ถึงเองอ่ะข้ามสะพานแล้วก็อย่าลืมเลี้ยวซ้ายด้วยนะเขาบอกผีไปอย่างนั้นทำให้เสียงนั้นเงียบไปเขาก็เบาใจยกมือไหว้ท่วมหัวนึกบอกผีให้ไปที่ชอบที่ชอบอย่ามารบกวนกันเลยทางใครทางมันครู่เดียวเท่านั้นก็มีเสียงเคาะแผงสังกะสีอีกแล้วคราวนี้นายชมไม่ยอมถามนะปล่อยให้เคาะไปแกล้งหลับเลยเสียงเคาะดังอยู่นานหลายอึดใจก็ยังไม่เงียบนายชมก็ไม่ขานรับไม่ถามอะไรทั้งสิ้นแล้วทีนี้เคาะได้ก็เคาะไปเถอะอะไรทำนองนั้นจนกระทั่งเสียงเคาะเงียบไปเองเขาเล่าว่าเขากลัวเกือบตายโอ้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ